особливо Тоня чомусь вірила в свою педагогічну поему. Та й чабани вогонь своїх посмішок частіше переносили тепер на сектанток, які були дуже вперті, і до роботи не одразу наломились. На чабанські ж дошкуляння відповідали мовчанкою або похмурими цитатами з Біблії. Тоню цікавило, що вони думають про любов. І вони на це ще дужче насуплювались. Любов? Хіба є на світі любов? Є зло, ненависть, вино, блуд. Працюють і сектантки. Це Тоня своєю бригадирською владою заставила їх чепурити для овець кошару. Там підмажте, там повимітайте, там підстеліть. Дивлячись на цілоденну чабанську роботу, вони й самі заохотились, працюють як вільні. Троє місяць, а одна вже валькує. Хто глянув би збоку, навіть і не подумав би, що перед ним засуджені люди, які лише відбувають свій строк. Після обіду тунеядки і зовсім повеселішили, особливо каштанова Варя, які добросерда Корнієва молодиця налила таки шкалик. Дарма, що свого Корнія вона струнчить весь час, щоб не заглядав у чарку. Тепер уже не сектантки, а Варя хрипким своїм голосом цитувала їм Біблію. «Марнота над марнотами, і все марнота. Страшний суд, атомний суд. Ну і що? Крім дружинників, нікого не боюсь». Їй було весело. Було весело й чабанам, що дивились з цікавістю, як вона незграбно, пригорнувши вила до себе навильником, на видноті у всіх підфарбовується і знов лиже губи. Невеселою бралась за овечу купіль тільки Тоня. Вона з дому вернулась чимось присмучена, навіть заплакана. Від погляду Варі тунеядки це теж не приховалось. Вона, здається, першою помітила горьовитий настрій дівчини. «Що сталося, Тоню?» – запитала вона стишеним голосом перед тим, як рушити від чабанів. А Тоня тільки відмахнулась. «Ідіть, мовляв, валькуйте». А сама заходилась якось аж злісно орудувати своїм рогачем над пінявою овечою ванною. Було над чим задуматись Тоні. Завтра в радгоспі стане менше ще на одного випускника їхнього класу. Ще з одним доведеться розпрощатись. І цим одним буде її Віталик. Вже кілька днів вона знала про це. Знала, що розлука неминуче насувається. І готувала себе до цього. А зараз, коли з переданої школярами записки дізналася, що день від'їзду призначено на завтра, не могла стримати сліз. При дітях, при школярах так і бризнула цими рясними слізьми. А вони, двійко хлопчиків з 4-го Б, дивились аж злякано на неї, на колишню свою вожату. І щось белькотали Тоні про шкільний історичний музей. Просили від імені вчителя і гуртка юних істориків дати які-небудь старовинні чабанські речі для цього музею. Взявши себе в руки, трохи вгамувавшись, Тоня стала розмірковувати, що б їм справді дати. Бо до свого шкільного музею вона була небайдужа. Герлигу, батькова розцяцькована міддю герлига, висіла на гвіздку під хатою. Її розколихував вітер. І хлоп'ята-історики дивились на неї в захваті. Вона була блискуча, обшмульгана травами, відполірована, як слонова кістка. Але цієї речі Тоня не мала права віддати –